Vântarea Domnului peste voi toți, ca să dar și să ai virii de oameni întotdeauna cu șpururea și în vecii vecii lui. Slavă ți Hristoase, Dumnezeu, la nătăță, la cu slavă ție. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile precuratii Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a celor dintr-o Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Țării Gradului, ale Sfinților Mocinici, Gurie, Samona și Aviv, a Sfântului Glicherie Mărturisitorul și împreună cu dânșa cărora mă pomine să vârșim. Ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Achim Înșarași pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Părinților noștri, Doamne, putere, Doamne, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, după o vară plină de evenimente atât frumoase, cât și mai puțin frumoase, uneori chiar tragice, iată că ne aflăm în postul nașterii Domnului. Astăzi este prima zi și începutul postul nașterii Domnului. Dar în care zi, Sfântul Evanghelist Luca mărturisește pentru acel legiuitor care a venit la Mântuitorul, dar cu vicleșug, n-a venit cu inima curată să-l întrebe ce să facă să se mântuiască. Sigur că Mântuitorul nu avea altă cale decât aceea a legii. N-am venit să stric legea, ci să plinesc legea. Nu putea să iasă din cadrul legii pe care însuși o dăduse. Spune Sfântul Iustin Martirul, care se prăznuiește la 1 iunie, că Fiul lui Dumnezeu a fost acela care s-a coborât în muntele Sinai și a dat legea. El a fost acela care a umbrit cortul mărturii. El a fost acela când s-a arătat lui Moise, când s-a arătat lui Ilie prorocul. El a fost acela care era trimis ca să mărturisească de părintele, cum a spus însuși. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Va veni altul numele lui pe care îl veți primi. Deci pentru asta și acel legiuitor nu credea că el este Mesia. Nu credea că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru asta a venit cu vicleșug să-l întrebe, nu cumva îl va prinde în cuvânt, să-l acuze că este călcător de legea lui Moise, nu cumva oare. Dar cine a dat legea? El a dat-o însuși Mântuitorul. Pentru asta a și venit să plinească legea. Și atunci l-a întrebat în Scriptură, în lege, ce este scris? Și a răspuns legiuitorul bine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca însuși pe tine. Și a răspuns Mântuitorul, zice, drept ai răspuns, fă acestea și vei fi viu. Dar dacă nu credea în el, că el era cel care trebuia să vină să aducă desăvârșirea legii, cum putea să se mântuiască? Dar Mântuitorul a spus, cu altă ocazie, când farisei și cărturarii căutau, la fel cu vicleșug să-l prindă în cuvânt. Și a spus că Moise despre mine a vorbit. Căutați scripturile, ce fățarnicilor, fața cerului știți să o semuiți. Când cu roșață spune că mâine va fi furtună, când este cu negură spuneți că va fi la fel, se va răzbuna sau va fi vreme bună. Fața cerului știți să o semuiți, fața cerului știți să o cercetați, dar semnele vremii nu le știți. Dar pentru ce ei mustra Mântuitorul? Pentru că știau că El este Mesia. Dar pentru că ei așteptau mai mult un Mesia politic, așteptau un izbăvitor, un împărat pământesc, iubea mai mult cele ale lumii decât așa au și spus Mântuitorul, că au iubit slava lumii mai mult decât slava lui Dumnezeu. Deci căutau numai desrobirea din împărăția romană, să iasă de sub tutela împărăției romane și altceva nu căutau, nu le trebuia mântuirii. Dar Mântuitor a venit, acel răscumpărător sfânt, acel desăvârșit, să facă desăvârșiți pe cei care îi vor urma lui. Pentru asta și către legiuitor a răspuns, fă acestea și vei fi viu, fă cele scrise în lege și despre mine, să crezi în mine și atunci vei fi viu. Dar el, ca să se îndrepteze, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, l-a întrebat din nou pe Mântuitorul, dar care este aproapele meu? Nu știa un legiuitor, nu știa un judecător cum ar fi de astăzi care este aproapele lui. Știa care este aproapele lui, dar să vadă ce spune Mântuitorul. Și atunci Mântuitorul a dat acea pildă frumoasă pentru cei care ați fost la Ierusalim, dintre dumneavoastră ați văzut că între Ierusalim și Ierihon, pentru că se coboară 30 de kilometri, este un han și la ora actuală. Și pentru asta și Mântuitor a spus că un om trecea pe acea cale, cobora din Ierusalim în Ierihon. Au căzut între tâlhari, tâlhari au fost în toate, au fost astăzi. L-au dezbrăcat, l-au bătut și l-au lăsat abia viu. Au trecut pe acolo cine? Un preot. Era puterea legii vechi a preoției care nu avea putere să vindece sufletul. Era numai o lege premergătoare, o preoție premergătoare preoției creștine. A trecut și levitul care este în tagma diaconilor. A trecut pe lângă dânsul și a mers mai departe fără să-l poată să-l vindece. A venit un samarinean. Cine era samarineanul? Era însuși Mântuitorul. Cine era acela care era bătut? Era firea omenească bătută de diavolul. Era schinguită prin patim, prin păcate, prin desnădejde de mântuire. Și a venit, așa au spus scărturarii și farisei, acesta nu este de la Dumnezeu, este că Domnul dracilor scoate draci și este samarinean. Și dracarii. Deci vă puteți gândi, în loc să-i mulțumească pentru minunile cele mari pe care le făcea, l-au făcut că este îndrăcit și că cu Domnul dracilor scoate draci. Iată, vedeți, iubiți credincioși, răutatea omenească, nemulțumirea omenească, pentru că nemulțumirea este unul dintre cele mai mari păcate posibili. Nu numai față de Dumnezeu, ci și față de semenii noștri. Deci a început Mântuitorul prin întrupare să vindece firea noastră care era lovită și el a fost samarinean. Un samarinean mergând pe cale a ajuns la dânsul, i-a legat ranile lui turnând un de lemn și vin. Un de lemn înseamnă milostivirea lui Dumnezeu asupra întregii omeniri. Iar vinul este cea slujbă tainică a Sfintelor Taine prin care se desăvârșește creștinul împărtășindu-se. Și l-a dus la o casă de oaspeți. Casa de oaspeți, iubiți credincioși, după tălmăcirea Sfântului Ioan Gură de Aur, este biserica lui Dumnezeu, biserica Mântuitorului. L-a dus la o casă de oaspeți și gazda cine era? Preotul. Preotul legii noi. I-a dat 2 dinari. 2 dinari este legea veche și legea nouă. Și i-a spus, ceea ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, când voi veni a doua oară să judic pământul, îți voi răsplăti ție, îți voi plăti ție aceea ce vei mai cheltui. Ce mai poate cheltui față de legea lui Dumnezeu să cheltuiască preotul cu omul? Sfatul pe care trebuie să-l dea, cuvintele cele dumnezeiești de încurajare când omul este desnădăjduit și ars de arșița păcatelor și simte că nu poate să mai trăiască. Și venind la preot, primește acel sfat, acea mânghiere, dintre acei doi dinari, îi cumpără acea alifii dumnezeiască a învățăturii dumnezeiești și dacă osteneala lui, cum spune prorocul, de vei scoate vrednic din nevrednic, zice Domnul, ca gura mea de fi. Deci acel om care scoate vrednic din nevrednic se numește gura lui Dumnezeu. Că sfatul lui, lucrarea lui, osteneala care o depune, este aceea care prisosește de la cei doi denari lăsați de Dumnezeu, cel care este stăpânul acelui han. Deci hanul este discredincioși biserica. Însă la ora actuală este și acolo, deși hanul, han, așa după cum găsim în toate locurile, dar este din vechime. Și sigur că Mântuitorul a dat pilda aceea dumnezeiască, dar a legat-o și de acea casă care era de pe acele vremuri acolo. Deci discredincioși. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, să nu ne apropiem cu vicleșug, ca acel legiuitor, cu stare vicleană în suflet. Am greșit înaintea lui Dumnezeu. Știi Dumnezeu păcatele noastre. Duhovnicul, dacă le știi, nu mai rostește rugăciunea de iertare. Și acesta este un mare dar de la Dumnezeu, ca oamenilor să le să fi dat această mare putere de la Mântuitorul, ca să ierte păcatele celor care greșesc înaintea lui Dumnezeu. Nu spune Mântuitorul că a suflat asupra Sfinților Apostoli și a zis, vor luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și a cărora le veți ținea, vor fi ținute. Deci de ce trebuie să ne temem noi, biscredincioși, ca nu cumva preotul să țină păcatele noastre și să nu le deslege? Ori prin repetarea la nesfârșit a păcatelor, a neputinților noastre, fără grijă că mâine murim și putem muri în păcatele noastre, și atunci preotul nu mai este obligat să dezlege omul de păcate, iar a cărora păcatele ține sunt frătice. Sunt sectanțe, cum vedeți, că mișun în toată lumea și în toată țara. Aceia sunt care scoți oamenii în legea lui Dumnezeu, sunt lupii care sar cu aceea în stalul lor și care caută să răpească oile. Acel care intră, cum spune Mântuitorul, prin staul, prin ușă, acela păstor este oilor. Iar acela care sare pe aiurea, deci care nu merge pe învățătura bisericii, acela sare pe aiurea și fură oile din turmă sau le ucide. De aceea trebuie să vă temeți să acelor păcate le ține Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră? Din fericire, din credincioșii noștri, nu știu dacă sunt 10 care au plecat la aceste erezii spurcate, care sunt reînnoite, ereziile de pe timpuri, care sunt reînnoite acum. Și asta este spre bucuria noastră, de aici se vede rezultatul ostenelilor preoțești, că preoții își fac datoria și atunci păstrează credincioșii în credința moștenirii de la Sfinții Părinți. Cum spune prorocul David, erezia se aseamănă cu un dilemn care intră în oase și cu apa care intră în mațe. Așa spune prorocul David. Iar mie, părintele Antonin, profesorul de muzică, așa mi-a spus. Aceasta este erezia care intră în om și nu mai iese. Trebuie mari osteneli, mari fapte bune sau sfințe să se roage, cum spune unul din Sfinții Părinți într-o rugăciune. Care Moise se va ruga pentru tine? Că atunci când Dumnezeu a vrut să piardă poporul israelitenesc pentru neascultare, pentru cârtiri, pentru că s-a făcut vițel de aur și a spus, iată Dumnezeii tăi Israeli. Acestea te-au scos din pământul Egiptului. Dar când? După ce i-a trecut prin Marea Roșie, după acele slăvite minuni făcute de Mântuitorul, făcute de Dumnezeu pe pământ, după acele și-a făcut vițel de aur și a vrut Dumnezeu să-i piardă de pe pământ. Și Moise s-a rugat, Doamne, de vrei să iei iartă, iar dacă nu șterge-mă și pe mine din cartea vieții. Și Sfântul când se ruga să spunea, Doamne, care dintre Moise va fi pe pământ să se roage pentru tine suflete? Deci, iată-i, biscredincioși, că pe evlavii trebuie câtă putere de credință, câtă nădejde să avem la Dumnezeu, să nu nădăjduim că pe pământ puțin sunt care pot să mijlocească la Dumnezeu, e împăcarea cu noi și cu Dumnezeu. Deci împăcarea să fie de pe pământ, așa cum spunea și preasfințitul Ambrozie într-o cuvântare. Deci împăcarea între Dumnezeu și om nu se poate face dincolo după ce plecăm din viață. Trebuie făcută de pe pământ. Și pentru că biserica adevărată ortodoxă, și la Ierusalim, și la Moscova, și la Belgrad, și în celelalte părți, în Sfântul Muntii, Atos și Sfântul Munte al Sinaiului, astăzi încep postul Sfinților postul nașterii Domnului. Și pentru că astăzi este începutul postului, bine este să vorbim câteva cuvinte despre însemnătatea postului a nașterii Domnului. Și pentru că veni vorba de prorocul Moise care s-a urcat pe munte, pe muntele Sinai, să aducă de acolo porunca lui Dumnezeu și legile, poruncile lui scrise în cele două table de piatră, a trebuit să postească 40 de zile și 40 de nopți. În acel timp, acei oameni fără de lege și nemulțumitori au făcut vițel de aur, s-au închinat vițelului. După ce a primit de la Dumnezeu, a primit și poruncă, du-te repede, că s-a răzvrătit poporul, crezând că tu ai murit în munte. Dar chiar postul acesta al nașterii Domnului este postul postit de Moise pe muntele Sinai. Și zice gură de aur, a postit marele Moise 40 de zile și 40 de nopți să primească cuvintele lui Dumnezeu și legile lui scrise în piatră cu degetul lui Dumnezeu. Postim noi 40 de zile să primim pe însuși dătătorul legii, pe Mântuitorul întrupat pe pământ. Și ca să ne facem vrednici, Moise să facă vrednici, să poată primi acele table de piatră, a trebuit să postească acele 40 de zile și 40 de nopți, iar noi să ne facem vrednici și de împărtășirea Sfântului Tainii, și să primim în suflet acea bucurie a sărbătorii, a nașterii Domnului, să postim aceste binecuvântate zile. Deci iată, fiți credincioși, și postul este un post binecuvântat de Dumnezeu și de Sfinții Părinți, dar nu este un post, postul nașterii, un post așa de greu, este un post ușor. Cei care vor să se împărtășească sâmbăta care vine, nu mănâncă pește până atunci. Când Sfântul Glicher era singur preot și singurul care mai era în viață, a lăsat o poruncă că de la începutul postului și până la intrarea în Biserica Maicii Domnului, creștinii să nu mănânce pește, pentru că el nu știa în care parohie merge să slujească. Și atunci trebuia să postească toți, dacă ajungea acolo sau unde ajungea, ca să poată să-i mărturisească, să-i împărtășească. Dar dezlegarea de pește este și astăzi și luni. Să postiți, să nu mâncați pește. Pentru asta, de credincios, postul este ușor. În toate sâmbătele și duminice se mănâncă pește până la 20 decembrie, de atunci se mănâncă până la nașterea Domnului. Când se întâmplă sărbătorile, Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, în afară de intrare în Biserica Maicii Domnului, miercurea și vinerea se mănâncă pește, iar calendarul de Chiricescu, care este editat la anii 1922, spune că și la cei 5 sfinți mucenici, care e pe 13 decembrie, se mănâncă pește miercurea și vinerea. Cei care nu mănâncă nu mănâncă greșeală, este bine. Deci iată un post ușor, un post binecuvântat de Dumnezeu pentru noi, pentru creștini, să-l postim. Dacă îl postim cu dragoste, postim în cinstea Mântuitorului. Dacă ne ostenim, ne ostenim să ne curățim sufletul de păcate, nu pentru altceva. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu postim nici pentru Paște, nici pentru nașterea Domnului. Postim pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu ne-a lăsat postul ca o pedeapsă. L-a lăsat ca o alipie prin care să ne vindecăm ranele păcatelor. Că prin postul, fiți credincioși, ne apropiem de Dumnezeu, prin post și rugăciune. Acestea sunt cele două arme prin care facem apropierea de Dumnezeu, ci cele două aripi cu care putem zbura mai ușor la ceruri. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre Marele Ilie, prorocul. Pe lângă postul din pustietate și celelalte și lipsa, nu avea nimic. Zice, când s-a urcat la cer, a lăsat și cojocul, deci avea un singur cojoc. Și de ce avea cojoc? pentru că în noapte este frig, cu toate că în vara este 40, sau vara, nu numai vara, și iarna este cald acolo, dar vara este 45 de grade, cum era Marea Moartă, iar noaptea este frig. Cum am fost când am fost în Texas, seara de anul nou era 25 de grade și când ne-am dat jos dimineața din locul unde dormeam, pe bara de la ușă, era brumă. Deci scade la 0 grade. Așa și în părțile Orientului, același lucru se întâmplă. Și pentru asta Sfântul Ilie purta cojocul ca să poată acoperi noaptea de curent și de frig. Dar zice, când s-a urcat la cer, i-a dat cojocul lui Elisei prorocul. S-a urcat și fără cojoc. Zice, dacă vrem să ne urcăm la ceruri, să fim ușori ca Elie prorocul. Deci iată, fiți credincioși, moartea vândim multe pe pământ. Nu are face casă care poate să dureze 1000 de ani și noi nu ajungem la 80. Nu alte bunătăți sau bani să adunăm în băi străini, că nu ne folosesc nimic. Murim, știți cum a murit fostul șef al statului. Murim și cu rușine și fără nimic. Ne îngropăm, am avut poate sicrii de aur făcute și ne-am îngropat așa cum știți cum s-au îngropat. Deci iată ce prorocul David, bogăție dar curge, nu vă lipiți inima. Deci omul trebuie să controleze ceea ce are, și bani, și avere, și absolut tot. Nu să fie dominat de ele, ci el să fie acela care prin rațiune poate să dirigeze ceea ce trebuie să facă, cât trebuie sau cât, de cât are nevoie. Nu zice prorocul iară, zice săracul ție s-a lăsat, să ai grijă de dânsul. O bogăție dacă o are cineva în sfârșită. Dacă o are pe dreptate, nu pe nedreptate. Nu este numai al lui, este un dar de la Dumnezeu care trebuie să dea celui care nu are. Iar dacă nu îi rânduiește Dumnezeu ca să o piardă, și nici el să nu se folosească. Să se folosească poate dușmanii lui, cum se întâmplă de multe ori. Pentru asta, iubiți credincioși, vă rog, pentru că suntem la începutul acestui sfânt post a nașterii Domnului, să postim cu dragoste, să postim cu credință și cu evlavie în suflet, pentru cinstea nașterii Domnului, la mari sărbători a întrupării Mântuitorului, dar ca prin acest post ne curățim de păcatele noastre și să ne învrednicească Dumnezeu să ne putem împărtăși cu vrănicii din Sfintele și Dumnezeieștele taine. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o, sunteți un număr mare la biserică, să vă plătească Dumnezeu osteneala, pentru că este osteneala să stați în picioare de dimineață și până acum. Să vă binecuvinteze Maica Domnului, care este patroana acestei Sfinte Mănăstiri și care veghează asupra locului și primește darul celui care vine și rugăciunea celui care vine să se roage în această Sfântă Biserică. Mântuitorul nostru, care este omniprezent și ascultă dorința noastră a fiecăruia, vede osteneala noastră, vede dorința de a căuta spre dânsul, să vă binecuvinteze pe toți cu binecuvântarea Lui cea cerească, pentru că Lui este cuvenit toată cinstea și slava în veci. Amin. Credincioși, un început de post al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, cu slujba arherească, împodobită ca un parfum, ca o garnitură peste o mâncare bună, peste un ospăț, cu această hirotonie. Dacă uleiul și apa pătrunde atât de adânc în oase și în mațele omului, cu mii de ori mai mult să pătrundă în ființa noastră cuvântul lui Iisus Hristos, care nu are alt sens, nu și are altă atribuție decât mântuirea omului. Ați văzut din Evanghelia de astăzi ce înseamnă rană sufletească. din cuvântul înalt preasfințitului, v-ați dat seama ce înseamnă acea jefuire a celuia ce cobora din Ierusalim în Erihon. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa cu ochii sufletești să vedem rănile sufletului, ne-am cutremura cât de sfâșiați suntem din această tâlhărie. Că un tâlhar sfâșie până la os și fără milă, și în așa fel sfâșie și fură de rămâi abia viu, iar acel abia viu nu este a tâlharului, nici a celui ce este jefuit, ci este aceluia ce te povățuiește, te cârmuiește și te mai așteaptă încă cu brațele deschise. Aș dori din tot sufletul, cum din totdeauna am dorit, ca aceste cuvinte rostite de aici, din fața Sfintelor Uși, să pătrundă ființele tuturor, inclusiv ale noastre, fiindcă aceste cuvinte nu sunt decât alifii și medicamentele potrivite pentru rănile acestea sufletești, care, dacă nu se vindecă la timp, trag sufletul și trupul spre moarte. Este o moarte lentă, iar în ceasul judecății vei fi tributar în fața lui Iisus Hristos, fiindcă din lenevirea ta, că nu ai căutat medicamentul potrivit și casa de oaspeți. Și, datorită acestei leneviri, acestei indolențe, iată că tâlharii ți-au luat și sufletul. Iubiților credincioși, îi mulțumesc în al preasfințitului că ne-a onorat cu această slujbă să mai presoare acel medicament, că răni sunt destule. Niciodată nu a existat sub soare tâlhari mai mari, mai feroce, mai sfâșietori ca în zilele de astăzi. Acești tâlhari care l-au jefuit acela ce cobora din Ierusalim în Erihon și a ascuțit armele din ce în ce mai puternic. Armele sunt mai discrete, iar omul face legământ cu tâlharul și jefuiește și pe alții. Nu facem altceva în acest sfânt locaș închinat al Maicii lui Dumnezeu și în toate locașurile ridicate cu sudoare, sfințite cu sânge, stropite cu suspine și cu durere, până le vezi cu Sfânta Cruce sus, nu facem altceva decât casă de oaspeți. Iar în această casă de oaspeți ne străduim din toată ființa noastră să punem acei medici care să știe bine cum să te vindece. Nu-ți rămâne decât ție, omule, cel ce ești tâlhărit. Și după ce ai fost tâlhărit de fecioria ta, de castitatea ta, de integritatea ta morală, darurile după care umblă ca un leu sfâșind și răcnind, diavolul, iată că venind, acestea le poți recăpăta în mare măsură, în această casă de oaspeți. Iubiților credincioși, am spus că sunt nenumărați tâlhari și discreți la timpul acesta. Cât am putut și mi s-au adus la cunoștință, v-am adus și dumneavoastră, la cunoștința dumneavoastră, orizontul creștin al veacului acestuia, sfârșitului de mileniu. Aflați că în Ierusalim, în Țara Sfântă, deja s-a dat lege ca cel ce posedă Noul Testament, care îl conturează, îl creionează, îl dogmatisește pe Iisus Hristos, este pasibil de 5 ani de închisoare. Dacă în primăvară această lege era doar întinsă sub ochii rabinilor și doveși al Knesetului, acum este dată literă de lege. Dacă mai e, sărutarea icoanelor era doar un zvon, nu durează mult și va deveni lege. Iubiților credincioși, aceștia nu sunt decât tâlhari de drumul mare și trebuie să avem grijă de acele medicamente care, cu care ne putem vindeca, dar cel mai bine este să ocolim cărarea unde stă tâlharul. Încă o dată îi mulțumesc înalt preasfințitului și rog ca să mai vină, ca să ne lumineze mintele, fiindcă prin darul care îl poartă de arhierie și de șef al bisericii instituite însuși Iisus Hristos prin succesiunea apostolică, să ne dea acea putere, acea viață care mai rămâne în noi din această tâlhărie. Deci, dragilor credincioși, cu fărâma de viață, să începem să ne vindecăm că Iisus Hristos, Cel ce a murit pe cruce, atunci când tu îl cauți, ca iudeii, când se uitau la șarpele de aramă, se vindecau și El vine și îți ajută. Dacă îl ignori, evident că nu vei trece nici prin jurul Lui. Să ne rugăm în rugăciunile noastre cotidiene, de zi cu noapte, cum putem fiecare, pentru cei ce ne păstoresc, pentru cei ce veghează la căpătâile noastre, așa cum este mama la căpătâiul copilului, așa cum străjerul păzește granița de dușmani. Așa cum un medic care ține la prestanța lui de medic, doarme încălțat și îmbrăcat, că poate în miez de noapte îi bate cineva în ușă, cerându-i sprijinul cămare. Noi suntem medici de gardă, prin ajutorul bunului Dumnezeu în țara noastră și mai ales sub păstoria noastră a Sfințitului s-au făcut multe locașuri de oaspeți. Loc este destul, răniți sunt mulți, veniți că sunt și medici și nu uitați că prin cuvântul lui Dumnezeu, cel ce-l primește se vindecă cât mai repede posibil și totodată ca pe acolo unde s-a venit să nu mai treacă. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Facem o